telefony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do 15 lat więzienia grozi sprawcy tragicznego wypadku w Chełmie. Sąd rozpatrzy wniosek o areszt. Ważą się losy immunitetów deputowanych PiSu w Parlamencie Europejskim. Głosowania. Flisacy rozpoczynają sezon spływów Dunajcem. Sąd zdecyduje o areszcie dla 19-latka, który w niedzielę nad ranem w Chełmie po pijanemu doprowadził do tragicznego wypadku. Zginęło w nim dwóch 18-latków. W 5-osobowym aucie, które po pijanemu prowadził 19-letni Szymon C., jechało 10 osób. Wczoraj chłopak w prokuraturze usłyszał dwa zarzuty, a o szczegółach mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. Pierwszy zarzut dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, będąc pod wpływem alkoholu, w wyniku czego dwie osoby poniosły śmierć. Były to osoby, które były przewożone w bagażniku tego samochodu. Natomiast drugi zarzut dotyczy kierowania samochodem, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i w ogóle do kierowania tym pojazdem. Do pozostałej części się nie przyznał. Szymonowi C. może grozić nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Uczniowie ze szkół, do których chodziły ofiary wypadku, a także jego sprawca, zostali objęci pomocą psychologiczną. W Parlamencie Europejskim głosowanie nad uchyleniem immunitetów deputowanym PiSu Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu. Prokuratura wysłała wniosek w tej sprawie w lipcu ubiegłego roku. Chodzi o zarzuty dotyczące złamania przez nich sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Prawie półtora roku temu politycy PiSu zostali skazani za przekroczenie uprawnień za czasów, kiedy kierowali CBA. Mimo to dzień później brali udział w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach. Wydaje się, że sprawa jest przesądzona. Uchylenie immunitetów rekomendowała kilkanaście dni temu Komisja Prawna Europarlamentu. Krzysztof Śmiszek z Lewicy wtedy tak argumentował. Zarzucany czyn miał miejsce przed objęciem mandatu europejskiego, zatem wiele roboty z tym wnioskiem Parlament Europejski nie może mieć. Mariusz Kamiński w styczniu na wysłuchaniu w Komisji Prawnej mówił, że sprawa jest motywowana politycznie. Służy tylko i wyłącznie represjonowaniu mnie jako osobie związanej z opozycją do demokratyczną w naszym kraju. A tak odpowiadał Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej. Nie ma żadnej motywacji politycznej na tym tle. Z europosłów PiSu mandat stracił już Adam Bielan w ubiegłym miesiącu, a w toku są sprawy Michała Dworczyka i Daniela Obajtka. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wyborcy nie powinni już w pierwszej turze głosowania dać się szantażować i popierać tylko kandydatów, którzy mają szansę na przejście do drugiej tury. Tak mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałek Senatu, kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Ja dzisiaj chcę Państwa przekonać do tego, że naprawdę w tych wyborach nie musicie się bać straconego głosu. Że w pierwszej turze wszystkie sondaże na to wskazują. Nikt nie wygra. W związku z tym można głosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, zgodnie ze swoim interesem. Według różnych sondaży Magdalena Biejat ma poparcie od 1,5 do 5%. Pierwsza tura wyborów 18 maja, ewentualna dogrywka 1 czerwca. Rzecznik Kremla informuje, że trwają prace nad kilkoma wariantami zawieszania broni. To reakcja Moskwy na wypowiedź Donalda Trumpa, który wyraził niezadowolenie z przeciągających się negocjacji. Według Dmitrija Pieskowa w Moskwie trwają prace nad kilkoma wariantami uregulowania konfliktu na Ukrainie. Prace trwają, ale na razie nie ma żadnych szczegółów, o których moglibyśmy powiedzieć, stwierdził rzecznik Kremla. Pieskow dodał, że to pracochłonny proces w związku z jego złożonością. Kremlowski rzecznik stwierdził, że jeśli będzie taka potrzeba, to w krótkim czasie zostanie zorganizowana rozmowa telefoniczna Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Od stycznia amerykański prezydent podejmuje działania na rzecz przerwania działań zbrojnych na Ukrainie. W tym czasie dwukrotnie rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i wysyłał swoich przedstawicieli na negocjacje. Rosja godzi się na warunki czasowego zawieszenia broni, ale stawia warunki, które uniemożliwiają natychmiastowe przerwanie działań zbrojnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tratwy gotowe, można spływać. Tradycyjnie 1 kwietnia flisacy rozpoczynają sezon na Dunajcu. Sen z powiek spędza im niski poziom wody w rzece, spowodowany suchą zimą. To nie stwarza jakiegoś niebezpieczeństwa dla turystów. Tutaj jedynie to, że wydłuża się czas płynięcia. No bo tak średni czas spływu tutaj ze strony Zwężnych Kątów do Szczawnicy to jest jakieś 2 godziny 15 minut. Natomiast już przy tym stanie dzisiejszym no musimy zakładać jakieś 2 godziny 40 na pewno. A mówi Jerzy Regiet, szef Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. W zeszłym roku przewieźli ponad 300 tysięcy osób. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra. W niektórych miejscach jest umiarkowana. Dotyczy to Warszawy, Torunia, Elbląga, Augustowa i Zabierzowa. Z kolei w Grudziądzu jakość powietrza jest dostateczna. Z odnawialnych źródeł pochodzi 15% energii. Zużycie prądu należy ograniczyć między 18 a 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze raz o poranku o sporcie, Norbert Michalak. Zakończyła się 26. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu Raków Częstochowa zgodnie z planem w wyjazdowym meczu pokonał Zagłębie Lubin 2-0. Ale to nie koniec emocji związanych z piłką nożną. Dziś się Puszcza Niepołomice zagra z Pogonią Szczecin w meczu półfinałowym Pucharu Polski. W ćwierćfinale Puszcza wyeliminowała pierwszoligową Polonię Warszawa, a Pogoń pokonała Piasta Gliwice, mówi pomocnik Kamil Grosicki. Dla nas mecz z Puszczą jest najważniejszym meczem, można powiedzieć, w tym sezonie, więc trzeba zrobić wszystko, żeby awansować do finału. Musimy zrobić wszystko, żeby wrócić na Stadion Narodowy i tam dokończyć to, co nie udało się w tamtym roku. Musimy tam jechać pewni siebie i zrobić wszystko, żeby awansować. Początek meczu Puszczy z Pogonią o 18.30. Zostajemy przy piłce. Zapowiada się wielkie odejście po sezonie z Bayernu Monachium. Niemiecki klub nie przedłuży kontraktu z Thomasem Müllerem, podają niemieckie media. Piłkarz, który debiutował w barwach Bawarczyków w 2008 roku u trenera Jurgena Klinsmana, rozegrał aż 742 mecze we wszystkich rozgrywkach, co jest rekordem klubowym. Blisko Mistrzostwa Polski są hokeiści GKS-u Tychy. W małej hali Spodku Tyszanie wygrali z GKS-em Katowice 3-1 i takim samym wynikiem prowadzą w finałowej rywalizacji. Jednak Igor Smal z GKS-u Katowice nie przesądza jeszcze wyników rywalizacji o złoto. Gramy do 4 zwycięstw, jest 3-1, także na pewno nie zwieszamy głów w dół. Tych okazji mieliśmy dzisiaj multum, kilka głupich kar, co nam przeszkodziło, ale wybroniliśmy je. Tychy też również miały więcej kar nawet od nas i powinniśmy to wykorzystać. Niestety nie wpadało. Następny mecz w czwartek w Tychach. Po południu w najcieplejszym momencie dnia będzie na ogół od 10 do 15 stopni. W zasadzie im bliżej Warszawy, tym cieplej. Nie żartuję. Kolejne, coraz chłodniejsze kolory rozchodzą się w dal od Warszawy na mapie meteo. I ma to sens, bo przecież gorące źródło pozytywnych emocji bije dziś niemal w centrum stolicy, przy Myśliwieckiej. 63. urodziny Trójki. A i łzy wzruszenia się pojawią. Deszcz najbardziej prawdopodobny na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za wspólny poranek i zostawiamy Państwa z samymi pysznościami. Radiowe delikatesy dziś do samej nocy w Trójce, a teraz Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Dzień dobry, ale nauczyliśmy się wczoraj nowego słowa na delikatesy, pamiętasz? Przejęzyczyłeś. Jesteś poetą anteny. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. 63. urodziny Trójki. A my w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, która do 15 będzie Państwu serwować te delikatesy, Gosia Jakubowska, która do 12 będzie ją w tym wspomagać, my do 10, a potem kolejni koledzy i koleżanki. Dzień dobry. Put on your red shoes and Let's Dance, David Bowie. Na początek naszego spotkania, które oczywiście będzie się do 15 toczyć pod hasłem urodziny trójki, 63. Dawno się nie słyszeliśmy o tej porze, ale dzisiaj jest inaczej niż zwykle. I oczywiście nie zdradzę Państwu teraz wszystkiego. Stopniowo będziemy odkrywać karty i zdradzać nasze tajemnice i sekrety na dziś, chociaż już wiele Państwo wiedzą. 63. urodziny trójki to dziś. Świętujemy razem z Państwem. Będzie trochę wspomnień, oczywiście nie da się tego uniknąć. Ale będziemy także patrzeć w przyszłość, bo ten szacunek do tego, co było i ciekawość tego, co będzie, to jest dla mnie kwintesencja trójki i to staramy się tutaj robić. Dla Państwa oczywiście cały czas otwarty jest nasz numer telefonu 227 trójek. Jeśli Państwo mają jakieś trójkowe wspomnienia, bardzo jestem ich ciekawa. Być może za te wspomnienia znajdą się również jakieś trójkowe precjoza z kubkiem na czele. A teraz jeśli chodzi o nowości, nowa piosenka Sophie Ellis Baxter, to nasza piosenka dnia na dziś, Relentless Love. Jedyne, co jest dzisiaj do przewidzenia, to to, że Państwo jeszcze usłyszą ten utwór Relentless Love Sophie Alice Baxter na naszej antenie, bo to nasza piosenka na 1 kwietnia, urodzinowy dzień trójki. No a poza tym same niespodzianki i same, jak to powiedział Robert, delikatesy. Nie wiem, czy Państwo też tak mają jak ja, ale ja często pamiętam, gdzie pierwszy raz usłyszałam jakąś piosenkę. I nie mówię tylko o tym, że pierwszy raz usłyszałam ją w trójce, ale w którym byłam miejscu, jaki to był moment dnia. To było lata temu. Jeszcze nawet nie byłam po tej stronie mikrofonu. Byłam po tamtej stronie i słuchałam audycji. Nie pamiętam dokładnie, kto prowadził, ale pamiętam, że ten utwór od razu wrył mi się w pamięć. Pozostał w mojej głowie na długo i wracałam do niego bardzo często. I do takich piosenek dzisiaj będziemy wracać, bo nasze umowne hasło na dziś, na kolejne spotkania, te godzinne, pod hasłem Urodziny Trójki, brzmi 63 piosenki dookoła trójki. Kent, Music Nonstop. Moje uszanowanie z tej strony, Grzegorz. Po pierwsze, dla Państwa wszystkiego dobrego z okazji urodzin Trójki. Niech nam żyje 100 lat i niech, jak to mówią, gra nam do końca świata i co najmniej 3 dni dłużej. Natomiast jeżeli chodzi o wspomnienia z Trójką, to są w zasadzie same wspomnienia z Trójką. Bo ja, dla mnie Trójka to jest mój przyjaciel, to jest mój wychowawca, to jest osoba, która nauczyła mnie i poczucia humoru i nauczyła mnie słuchać muzyki. Gdyby nie Trójka, gdyby nie koncert w Trójce kiedyś, kabaretu potem z piosenkami, nie poznałbym środowiska kabaretowego, a potem nie zaowocowałoby to tym, że u mnie w domu kabarety zaczęły występować. Razem z żoną zorganizowaliśmy 62 koncerty w cyklu tarasowych spotkań kabaretowych, gdzie u nas na tarasie naszego domu kabarety występowały. I to było wszystko za darmo i ludzie, którzy pomagali nam w tych koncertach, tak samo robili to za darmo, czyli oświetlenie, nagłośnienie, wszystko było robione właśnie tylko dlatego, że ktoś kogoś lubił, a od widza wymagane jest poczucie humoru i coś do siedzenia. Mam nadzieję, że po przerwie pandemicznej wrócimy do tych koncertów. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Bardzo dziękujemy, a jeżeli spotkania z Trójką owocują takimi konsekwencjami, to ja tylko się cieszę i zacieram ręce. Pozdrawiamy Państwa, to jest nasze wspólne święto i mam taką propozycję, żeby sobie Państwo dzisiaj z nami potańczyli. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, gdym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, marzeń moich dechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno pnie, nie spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ja

która po prostu prowadziła wędrowny tryb życia w Polsce. Więc te albumy rodzinne to też takie fotografie. No i zdarzało się, kiedy byłam nastolatką, że raczej często zwracano mi uwagę na to, że mam na przykład nie taki dekolt, a ten dekolt nie był duży, bo ja nie bardzo lubię dekolty. Czyli masz jednak zinternalizowaną tę tradycję albo tożsamość, no może to nie jest tradycja. Sama nie wiem, wiesz, chyba to jest jakaś, wydaje mi się, że połączenie jednego i drugiego. No dobrze, ale słuchaj, nie widać tego w naszej rozmowie, ale masz na sobie spodnie. Tak, mam na sobie spodnie i noszę spodnie. I całkiem od niedawna noszę je też publicznie. To znaczy, kiedy pokazuję się gdzieś w jakichś sytuacjach, kiedy można mi zobaczyć, albo w mediach społecznościowych, to noszę spodnie. Wcześniej zastanawiałam się nad tym i to było coś, co mnie stresowało. A czemu cię to stresowało? Że ktoś zobaczy, że cię oceni? Że jesteś przedstawicielką społeczności i jako przedstawicielka? Tak, czułam obowiązek, tak? I jednak te komunikaty, które słyszałam, że ja mam nie przynosić wstydu. Tak? No to tu zaczynamy rozmawiać. Także, więc powinnam godnie reprezentować też społeczność, o której się wypowiadam. Ale to jest też taki strach przed ostracyzmem, wiesz, odrzuceniem i tak dalej. Ja zawsze miałam problem ze spódnicą i muszę powiedzieć, że ja kocham długie spódnice, uwielbiam długie spódnice, ale nie wtedy, kiedy ktoś mi je każe je nosić. Doktor Joanna Talewicz w audycji Ludzie w ubraniach, audycji Karoliny Sulej. Ja przy okazji polecam przyjrzeć się działalności Fundacji w stronę dialogu. No, a Karoliny Sulej audycja w naszych podcastach, tam gdzie można znaleźć podcasty, to Państwo doskonale wiedzą, od ręki dostępna. Polecam również kolejne premierowe wydania we wtorki o 23:00 na naszej antenie. Choć dziś jest wszystko inaczej, więc będzie też inaczej. Karolina Sulej i Ludzie w ubraniach. Ten program wraca za tydzień. Ja mam takie marzenie, żeby w dniu 63. urodzin Trójki, jeśli ktoś zobaczy na przykład na przystanku autobusowym osobę, która potańcuje i ma słuchawki w uszach, to żeby było wiadomo, że ta osoba słucha Trójki. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. Lucky. We come so far to look out.

przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko w ogniu masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, tak młody, i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień, a ty wiesz, że to nie gramatycznie, i tylko popiół masz od pana ogień. Popiół masz od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. No może i trochę niegramatycznie, ale za to jak to gra. Pablo Paweł i Ludziki Karwowski. Wspominamy dzisiaj, proszę państwa, choć oczywiście patrzymy także z ciekawością i otwartością w przyszłość, a do tych państwa wspomnień, ulubionych dni trójkowych, ulubionych momentów dołączamy nasze bardzo świeżutkie, to wczorajsze. Z ustawionego konkursu piosenki, to się działo wczoraj na naszej antenie i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jednocześnie oczywiście tuż po 18. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Alicja Majewska. Panie Wasowski, panie Przybora, chyba już wracać pora, najwyższa pora, najwyższy czas. Bardzo brakuje tu was, panie Przybora. Magda Umer. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Mela Koteluk. Lubię, kiedy patrzysz na mnie do samego cna. Basia Małecka. Mój pierwszy bal, te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Ralf Kamiński. Kto pomoże przetrwać noc? Kto przegoni myśli? Tomasz Organek. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Luk. Zwiasta do miasta, błyskata gwiazda, mocy to jasna, wiosna, praska, kooperacja, na wielu warstwach, nasza niebarska konfederacja, w głowie to trzaska, jak dobra kaska, piórka, lekarska, mina bołaska, to nie Alaska, nie Madagaskar, to polski maska, o wielu kontrastach, w sercu to nastaw, miłości jazda, niech wylewa w nas tu dialogu asfalt, miłości asfalt, wolności hasła. Artur Andrus. Życie jest dziwne, życie jest dziwne, dziwne. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. To powtarzamy, proszę. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest. Szybciej. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo dziwne jest, coś wam nie idzie, szybciej. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bardzo dziwne, bardzo, bardzo, jest. Bardzo dziwne, ale jakże ekscytujące. Artur Andrus poprowadził wczoraj ustawiony konkurs piosenki. Ustawiony konkurs piosenki wygrała, jak państwo doskonale wiedzą, Basia Małecka, która wystąpi dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki po 19:00. Zapraszamy na to urodzinowe wydarzenie. To będzie wielki finał koncertowy naszych urodzin, ale jak wiadomo, nie wielki finał urodzinowego dnia, bo potem jeszcze spotkanie z Markiem Niedźwieckim, potem Aksamit, Ani Gacek, no i Teatrzyk Zielone Oko jako wisienka na torcie po 23:00, a ustawiony konkurs piosenki, gdyby państwo wczoraj przegapili, można znaleźć na naszym YouTubie, na naszym Facebooku, tam oczywiście nie tylko fonia, ale i wizja, 22:07 trójek. Oj, trójko kochana, jesteś mą siostrą, jesteś mym bratem od ponad 50 lat, Żyj zatem zdrowo, wesoło i mądrze zatem. Zdarzyło mi się szczęśliwie być wiele razy w studiu Agnieszki Osieckiej. Dwa pamiętam szczególnie. To był ten, kiedy słuchacze zrobili koncert jubileuszowy panu Piotrowi Kaczkowskiemu. I tam też była pełna sala, były momenty wzruszenia, ale na koniec pan Piotr zażyczył sobie, żebyśmy mu zaśpiewali polską wersję Cheerio. I myśmy to zrobili, a potem pan Piotr włączył to do swojej audycji i ta polska wersja śpiewana przez nas, ludzi z sali, była na długi czas początkiem tej audycji. 100 lat. Pięknie, że jesteście. Dzwonię z Warszawy, z mojej rodzimej Pragi Północ, a na imię mam Kasia. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. To nasze wspólne święto, 63. urodziny programu trzeciego i w 63, około 63 piosenki wokół trójki, dookoła trójki. When I look back upon my life. dobry Trójka, dzień dobry słuchacze. Z tej strony Michał z Elbląga. Króciutko o mojej historii z Trójką, bo jest krótka, od kilku miesięcy. Kiedyś rodzice słuchali radia, ale gdzieś nie wiem czemu to zanikło, a ja jakoś przypadkiem kiedyś w drodze przełączyłem na Trójkę, no i rozkochałem się, także jest fajnie. Życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia i dużo sił, energii. Także superancko, będę w kontakcie i miłego dzionka dla wszystkich. No to bądźmy w kontakcie, proszę państwa, miłego dzionka. No i niech słuchanie radia nie zanika. Tego się trzymajmy. 6 minut pozostało do 10. Autopromocja. Teatrzyk Zielone Oko. 63. urodziny Trójki. Ewa Szumańska. Gabinet powtórzy. Powtórzy, powtórzy, powtórzy. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment. Odtwarzamy te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. Nasz trójkowy Kevin w wersji oryginalnej z 1977 roku. Wszystkie szczegóły, dobrze? Dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki dziurkowej. Proszę bardzo, dziurkowa, dziurkowa. Dzisiaj po 23:00 zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz.